الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد زما دین اسلام عزت مند مومنان و موحدین ورونو منګ تاسو د عقیده هغه مهم مباحث شروع کړو د الله رب العالمین په مدد سره چاغې ته ویل کېدل نواقص د اسلام هغه شیان چې سړی ور سره د اسلام نو زیو اسلامي ماتيږي دومره خطرناک شیان دي دیو جن منګ په دې نیت باندې شروع کړو چې خپل میاد کو خپل امتزان وساتو او زمنګ د مسلمانان رونه دائم یاد کی دام تزان وساتي د لپاره چې الله رب العالمین منګ تاسو د جهنم نه کم دی هغه بچ کی نو تر دې پورې سلور نواقص هغه بیان شو د الله رب العالمین په مدد سره اول ناقص هغه الله رب العالمین سره شرک کولو دویم ناقص داو چې سړی خپل ځان او د الله رب العالمین په مابین کې غیر شرعي واسطې وګرځي هغه ته چیغي وهي هغه باندې توکل کوي دا هغه د شفاعت امید لري دریم داو زمادت مندرونو څوک چې کافر ته کافر نه یا د کفر کې شک کوي یا د مذهب او تګلارې ته چې کم نه صحیح وي دا سړی په دې باندې کافر کیږي څلورم هغه داو څوک چې وایي چې د نبی علی صلوات و سلام لار نه بل لار غوره ده دغه طریقې نه بل طریقه چې کم نه غوره ده دغه دین نه بل دین غوره ده نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي دغه څلور نواقص موږ تاسو ته پیژندل نن پنځم ناقص پیژنو د الله رب العالمین په مدد سره هغه څه چې راځي چې په شریک باندې واورو الناقض الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر پنځم ناقص دا دی زمارونو چا چې هغه دین سره بغض وکړه هغه شریعت سره بغض وکړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه باندې را تک کړو اگر کدا په هغه باندې عمل ولې نه کوي چا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي دین سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي شریعت سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي کتاب سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي احادیث سره بغض وکړه د نبی اسلام طریقو سره بغض وکړه اگر کدا په دې دین باندې په دې اسلام باندې په دې شریعت باندې په دې کتاب باندې په دې احادیث باندې په دې سنت باندې عمل هم کوي خو لیکن چې بغض وسره وکړه بده وګڼه خپه نه لګي دو نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي زماجت پوندرونو ډیر یو خطرناک ناقص دی ته متوجه کیدل پکار دی داسې افعال زمنګ استاد سمخه ترازی داسې کارونه زمنګ استاد سمخه ترازی چې هغه موږ تاسو بد ګڼو نو الله مکه الله مکه داسې نه چې ځان نه خبر نه یو او الله رب العالمین را ته چیرته اعمال نه برباد کړي نو دی باندې ځان پوهه کول دي زماجت پوندرونو پنځم ناقص څه شی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دین را وړی دی د دې دین هر یو حصہ هر یو عمل هر یو قول د سره بغض کول د سره کینه کول دا بد ګڼل دی باندې سړی د اسلام نه خارجيږي اگر کته په دې باندې عمل ول نه کې او دې باندې د علماو اتفاق دی لکه الاقناع کې ابن المنذر چې کوم نه دا خبره کړې ده رب العالمین د هغه خلکو د پاره د کفر اثبات کړې ده چې هغه د شریعت د احکام بد ګڼل لکه سوره محمد کې رب العالمین فرمایي والذین کفروا فتعصى لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ګور دې کې کراهت دوی بد ګڼل دوی دا لار رب العالمین علت بیان کړی دی او دای سبب ګرځولې دی او دای د کفر چې کم نه هغه سبب دا ګرځولې دی جماعت مندرونو نو نبی علی صلوات و سلام چې په کم دین باندې راتک کړی دی برابر خبره ده کته اقوال سره بغض وکي کا افعال سره وکي نو دا په سړی کې نفاق اعتقادی سړی کې پیدا کوي نفاق اعتقادی څه ته ویل کیږي ان شاء الله ک الله رب العالمین ژوند راک هغه هم بیان کړي ان شاء الله دا ټول اقسام بیانو د کفر اقسام بیانو ان شاء الله د نفاق اقسام د فسق اقسام دا ټول بیان ان شاء الله العزيز نفاق اعتقادي لند دا وره چې د زړه زړه نه سړی منافق وي په زړه کې کفر وي او په خوله باندې کم نه هغه خیر کار کوي اظهار الخير وابطان الشر اظهار الاسلام وابطان الكفر چې په زړه کې کفر پټ وي خو لیکن خوله باندې د اسلام اظهار کوي دا سړی منافق اعتقادي دی او دا هغه سړی دی دا هغه انسان دی چې د دې په اړه کې رب العالمین فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و دا منافقان ما په جهنم کې د دې کفارونو چې کوم دی لاندې پراته وي دې عذاب بل ته دومره سخت وي زما عزت مندرونو نو بغض کول کولو دو وجنا سڑی کی نفاق اعتقادی چکم دیغا پیدا کی گی زانا بخبرم نی نعوذ باللہ مزالک نفاق بدر کی راغلی نو دی وجنا دی ناقش نزان ساتل پکار دی زکا دیر خطرناک خبر دا ورونو منگو تاسو دا اعمال چی جمع کردی دی دام گولا دیر پا سخت باندی جمع کردی دی دا دومر کلون منزونم کردی دی دا دومر کلونم چکم دی روجینی ولی دی دا دومر وقتونم جیهادون کردی دی دا دومر وقتونم چکم دی دا اللہ رب العالمین دا پار صدقی ور کردی دی انفاقم کردی دی او مختلف قسم نیک اعمالم را جمع کردی دی دا سینه چی دا اعمالم پر اٹول برباد چی نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین دا قیامت پر رز باندی چیر ترا دولو اولا نکی عاملت ناصبه تصلا نار حامیه نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین دی منگ پا دا خلقو کی چکم دی غنر آولی بے بغض چکم دی دین سر دا دو قسم دی اول دا دی ان یبغض شیئا من الدین من جهت کونه تشریعا فهذا کفر سڑے راولگی د دین یو حکم سره دی وجن بغس کی چیرہ دا شریعت ته الله رب العالمین شریعت ګرځول دی پم دغه نیت وته بد ګوره مدي سره سړی کافر کیږي لکه مثال قران کریم کې یو حکم راغله دی په حدیثو کې یو حکم راغله دی او ته دغه ته د شریعت ته وجن چې کم نه بد ګوره نو دا بیا کفر دی نن سبا زمانه ته کمنو تاسو ګورو دا جهاد چې د جهاد اکثر خلک وای دا د شتګردی ده او دا فساد دی نعوذ بالله دا امن ختم ولدی او دا خلق چه کم نه تنگول دی او دا داسی دی او داسی دی نو دیتا بد گوی دا وجه دا شریعت که دلونا و دیتا سر دا اسلام نوزی ام نغشن دویم مثال دا نبی علیه صلاة و السلام مبارک و خشته سنت طریقی دی یو سره پا امین پا جهر باندی وی امین پا تیز باندی وی او تر اولگی او دغه امین سره بغز که یو سره چه کم نه پینسیو چه تکڑی او تر اولگی دغه پینسو چه تولو سره بغز وکه یو سره چه کم نه سنت مطابق گیر پریخی او تر اولگی دغه گیر سره بغز وکه یو سره چه کم نه پا منس که دا نبی علیه صلاة و السلام طریقی مطابق رفع الیدین لاسونه اوچته د رکو نه مخکې او د رکو نه وروسته او د دریم رکات په ابتدا کې او تو سره بغز وکې دغه اعمالو د وجنه نو مسلمانه ته ویریږه په ځان باندې کېدې شي چې ته د اسلام نه چې کوم دی هغه وتلې دا دومره خطرناکه خبره ده د دین هیڅ یو عمل سره به بغز نه کې د دین هیڅ یو عمل به بد نه ګڼې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې د کله وویله بس ته وتړلی شوې شرایطو کې موږ ویلي که نه قبول دا با قبله دا الله و دا غیر رسول علیه صلات و سلام چه سوی توی چه زمان پا سرسترگو بانده قبول دی هم دا غشان انقیاد تابیدار که بزن بی قبول قبله خو بی خامخا خود زرپ منی سر بی قبله نبی علیه صلات و سلام تا الله رب العالمین فرمائی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم نبی علیه صلات و سلام تا الله رب العالمین دا اعلان کرده قسمی کرده پا خپل ذات بانده و قسم می دستا پا رب بانده تر هغه وخت پورې دا خلک مؤمنان نه دي تر کوم وخت پورې چې دی خپل لانجو کې تا فیصله کوونکی ونه ګرځي تا حاکم ونه ګرځي او بیا ستاسو فیصلې د وجه نه په زړه کې چې کم نه ستنګسیا ګورې محسوس نه کی زړې کلاوي د زړه نه پاغه باندې راځي او سره مت تسلیم کړي نو ال د ایمان ثابتېږي ګورې د وجه نه زما عزت مند ورونو دا د دین خبرې دي په دې باندې ځان پوي کول پکار دي همدا شان ستر شو پرده کول شو پښتنو کې دا پرده چې کم نه دا ډېر کمزور دی زما ورونو د لیور نه خلق پرده نه کوي د اوخی نه پرده نه کوي د ترور خاون هغه نه خلق پرده نه کوي او دغه شان لری لری خپلوان هغه نه پرده نه کوي زما ورونو او ځان ته چې کم دی ډېر د عقیدې والا خلق وي او دې پرده ته بد ګوري پرده نه کول دا گناه ده پرده نه کول گناه ده په دې باندې اسلام نه نوځي و چې تا دې پرده ته بد وکړې چې مړه دا پکې چاره وستې دي اوس پورې د خلکو ولې پرده نه کوله اوس را باندې څنګه بد ګمان نه شروع کړو ما باندې پرده شروع کړلې نو دغه خبرې کول د وجه د بغز نه سړی د اسلام نه وباسي دویم قسم د بغز هغه دی زمارونو ان یبغضه لا من جهه کونه تشریعا سړی دې وجه نه بغز سره نه کوي چې الله رب العالمین دا ولې شریعت ګرځولی دی الله رب العالمین دا خبره په موږ باندې ولې لازمه کړې ده الله رب العالمین دا خبره ولې دین ګرځولې ده نه نه دی وجه نه بغض سره نه کوي ولیکن د خپل طبیعت ته وجه نه سره بغض کوي لکه شان درون پی لګي نفرت نه کوي خو ثقیل پی لګي بغض نه کوي اگر که ظاهری الفاظو کې ته بغض ویلې کیږي او اقرار هم کوي په دې باندې پویږم په دې باندې دا حق خبره ده دا صحیح خبره ده ولیکن بیا په طبیعت باندې بدلېږي لکه یو مثال د گرمی پشپو کې سحر کې پاسېدل یا د یخنی پشپو کې سحر کې پاسېدل چې یخنی وي نو ګرمي بسترې نه پاسېدل سړی باندې ډېر بد لګي کله چې ته پوه شې چې را وس د پاسېدو ټیم راغې نو نفس سړی باندې زور کوي شیطان په سړی باندې زور کوي نو وس دا سړی باندې بد لګي نو په دې سړی نه کافر کېږي زما عزت مندرونو یا دویم مثال قران کریم کې رب فرمای کتب علیکم القتال وهو کره لکم و تاسو باندې جهاد فرض کړی شوی دی خو جهاد په تاسو باندې بد لګي موږ تاسو وګورو جهاد څومره سخت موږ تاسو ته لګيږي په نفس هم څومره بوج راځي د دشمن مقابلې ته چې ودرېږو ټوپک چې راخلو څومره چې کوم نه مخکې وروسته سوچ کوو خزم رایدېږي بچی م رایدېږي مال م رایدېږي ذهن کې م دا سوچ راځي چې مړ به شم مور به مې څه کوي پلار به مې څه کوي ورونه به مې څه کوي بچی به مې څه کوي کور به رانه پاتې شي ګاړی به رانه پاتې شي او مال او دولت به رانه پاتې شي مختلف قسمه سوچونه راځي نو دې وجه نه سړی نه کافر کېږي زما عزت مند ورونو ځکه دا په طبیعت باندې بد لګي درون لګي بوج راځي په طبیعت باندې همدغه شان یو ښځه ده یو زنانه ده په ده باندې خاوند رالګي او دویمه ښځه کوي د ده بن چې کوم دی هغه په ده باندې بده لګي ولې دې وجه نه چې د الله رب العالمین ولې جایز کړی ده صرف دې وجه نه چې زما خاوند هغه مینه محبت هغه هر څه چې کوم دی تقسیمیږي ما سره او د مختلف قسمه لانجو سره مخ کېږم نو دا دویمه ښځه بده ګڼي د باندې بوج راځي دغه د وجه نه یا څلورم مثال ده چې یو سړی هغه زکات وستل بد ګڼي د وجه د خپل بخل نه د بغز نه نه نو دې وجه نه دا سړی چې کوم نه کافر کېږي زما عزت مندو مسلمانانو ورونه او خویندو نو دا پنځم ناقیزو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم دین راوړی دی کوم عقاید بیان کړي دي کوم احکامات یې راوړي دي قرآن کریم کې کوم عقاید او اعمال او طریقې بیان شوي دي دې سره چې څوک بغز وکړي دغه سړی د اسلام نه خارجېږي اگر که خپل په دې باندې عمل ولې نه کوي نو دا به د اسلام نه هغه خارج شوی الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم نواقض د هر قسم کفر او شرک او د هر قسم بدعات نه کوم نه وساتي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.